Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 3 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8, zapraszamy na serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o planach dotyczących polityki zagranicznej, które dziś ma przedstawić rząd. Wysokiej karze za brak obowiązkowego ocena. Czas. I o kolejnych doniesieniach obciążających szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Ale najpierw wiadomość sprzed kilku minut. Jest areszt tymczasowy dla ukraińskiego kierowcy, który w sylwestrową noc, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił dwie nastolatki w Jeleniej Górze. Więcej na ten temat za pół godziny. A teraz kolejny temat. Na pierwszy ogień założenia polityki zagranicznej w południe rząd zbiera się na pierwszym w tym roku posiedzeniu. Dokument o priorytetach polskiej dyplomacji będzie podstawą do sejmowego wystąpienia Witolda Waszczykowskiego. Coroczne expose szefa MSZ ma odbyć się na początku roku. Dokument ma charakter poufny. We wcześniejszych wypowiedziach zapowiadających działania resortu w 2017 roku przedstawiciele MSZ zwracali uwagę, że Polska będzie nadal zabiegać o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018-2019. Warszawa ma też lobbować w Unii Europejskiej za poważnymi zmianami strukturalnymi po Brexicie. Odświeżenie ma objąć format znany jako Partnerstwo Wschodnie, czyli współpracę Unii z 6 krajami byłego ZSRR. Ponadto rozbudowana ma zostać sieć placówek dyplomatycznych. W tym roku MSZ planuje otworzyć ambasady w Tanzanii, Panamie i na Filipinach oraz konsulaty w Belfaście i Houston. Karol Dermoros, Polskie Radio. 4000 zł, tyle zapłaci kierowca auta, który nie wykupi na czas obowiązkowego OC. Od nowego roku obowiązuje nowa kara, jest ustalana na podstawie minimalnego wynagrodzenia, to jest dwukrotność w danym roku. A uchronić się przed nią trudno, bo jak przekonuje Joanna Pasturczak z Biura Windykacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, system wykrywania samochodów bez OC jest coraz bardziej szczelny. W tej chwili oprócz tych organów, które nas kontrolują, czyli policja, straż graniczna czy wydziały komunikacji, fundusz przeprowadza samodzielnie kontrole na podstawie baz danych. Tych kontroli posiadacze pojazdów jakby nie widzą fizycznie, natomiast te kontrole są systematycznie przeprowadzane i stanowią w tej chwili zdecydowaną większość wszystkich kontroli i wszystkich postępowań, które prowadzi fundusz. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli samochodów. Jest tylko jedna możliwość, by go nie zapłacić. Musimy wyrejestrować pojazd. A żeby go wyrejestrować, no to musimy go przekazać do demontażu, do uprawnionej stacji demontażu. Wszelkie formalności załatwiamy wtedy w Wydziale Komunikacji, wyrejestrowujemy pojazd, zgłaszamy do ubezpieczyciela fakt demontażu pojazdu i wyrejestrowania jego i wtedy jesteśmy zwolnieni z płacenia OC. Fundusz szacuje, że w tej chwili może być w Polsce 90-100 tysięcy nieubezpieczonych samochodów. To około 0,5% wszystkich zarejestrowanych pojazdów. Teraz w serwisie trójki o kolejnych doniesieniach obciążających szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera. Chodzi o aferę podatkową z czasów, kiedy on był premierem Luksemburga. Pierwsze publikacje w listopadzie 2014 roku ujawniły, że Luksemburg był rajem podatkowym dla ponad 300 międzynarodowych firm, a tracił na tym inne unijne kraje. Wczoraj brytyjski The Guardian napisał, że Juncker jako szef luksemburskiego rządu potajemnie blokował prace w Unii dotyczące oszustw podatkowych. W obronie szefa komisji stanął jego rzecznik. Rzecznik komisji powiedział wczoraj, że Jean-Claude Juncker od czasu objęcia funkcji przewodniczącego w 2014 roku zabiegał o przepisy wymierzone w unikanie podatków. Ale już pojawiły się komentarze, że najnowsze informacje podają w wątpliwość, czy szef komisji jest właściwą osobą, by zabiegać o tego typu reformy. Sam Jean-Claude Juncker już tłumaczył się z afery podatkowej i odpierał zarzuty w 2014 roku w taki oto sposób. Nic w mojej przeszłości nie wskazuje na to, że moją ambicją było wspieranie oszustw podatkowych. Problemem był brak na poziomie unijnym harmonizacji przepisów. Tyle, że tej harmonizacji w Europie nie było, bo jak wynika z najnowszych doniesień brytyjskiej gazety, blokowała ją grupa mniejszych krajów, często pod przywództwem Luksemburga, a jego premierem przez 18 lat był Jean-Claude Juncker. Afera podatkowa to cios uderzający w wiarygodność unijnych instytucji, co mogą wykorzystać eurosceptycy i krytycy Unii w tegorocznych wyborach parlamentarnych w Holandii i w Niemczech oraz prezydenckich we Francji. Beata Płomecka, Polskie Radio. Przez 3 godziny izraelska policja przesłuchiwała premiera Benjamina Netanyahu. Polityk jest oskarżany o korupcję. Wieczorne przesłuchanie premiera Netanyahu to efekt publikacji medialnych. Według izraelskich mediów premier miał przyjmować podarunki dużej wartości od jednego z biznesmenów w zamian za preferencyjne traktowanie przez rząd. Efekty przesłuchania nie zostały ujawnione. Telewizja Kanał Drugi twierdzi, że jest to jedno z kilku śledztw, które teraz są prowadzone i obejmują izraelskiego premiera. Jeszcze przed spotkaniem z policjantami Netanyahu zaprzeczał oskarżeniom medialnym i ostrzegał swoich przeciwników politycznych. Poczekajcie ze świętowaniem, nie spieszcie się. Mówiłem to już i powiedziałem. Powtórzę, nic w tej sprawie nie ma. Obecne oskarżenia nie są pierwszymi wobec Benjamina Netanyahu. W minionym roku francuski biznesmen twierdził, że przekazał miliony euro na niedawną kampanię wyborczą Netanyahu. Izraelski premier był także oskarżany o wykorzystywanie państwowych pieniędzy do prywatnych celów. Żadne z tych oskarżeń nie zostało jednak udowodnione. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Czy wystąpi Piotr Żyła w tym serwisie? W tym nie. Dobrze, bo zawsze wolę być przygotowanym. Szuka rezerw. Michał Gąsierowski. Oj, zawrzało w światowym futbolu. Pep Guardiola, jeden z najbardziej znanych i cenionych trenerów na świecie, przyznał, że jego kariera zbliża się do końca. Nie zamierzam być trenerem w wieku 60 czy 65 lat. Będę w Manchesterze City jeszcze 3 lata, może trochę więcej, ale jestem pewien, że zbliżam się do końca kariery. Tak powiedział w rozmowie ze stacją NBC, a zaczął zaledwie 9 lat temu jako szkoleniowiec z Barcelony. Teraz jest prawdopodobnie najlepiej opłacanym trenerem na świecie, 5 milionów funtów rocznie. Czy zamierza zostać działaczem? Tego nie powiedział. Czekamy na kolejne decyzje. W sprawie wyników to Manchester City pokonał wczoraj Burnley 2-1, Manchester United wygrał z West Hamem 2-0, a Liverpool zremisował 2-2 z Sunderlandem. Kolejna zła wiadomość dla naszych piłkarzy ręcznych. Kamil Sybrzak, obrotowy reprezentacji i Barcelony, nie pojedzie na Mistrzostwa Świata do Francji. Nie udało się bowiem wyleczyć kontuzji kolana. W lidze NBA nie zawodzi Marcin Gortat, zdobył 13 punktów i miał 14 zbiórek w meczu Washington Wizards Houston Rockets. No i co z tego, skoro jego drużyna przegrała 91-101. Amerykanie ekscytowali się jednak bardziej czymś innym. Prawie 50 tysięcy widzów obejrzało mecz hokeja na lodzie Winter Classic, w którym dwa wybrane kluby NHL witają nowy rok na otwartym stadionie. Gospodarze, zawodnicy St. Louis Blues, pokonali Chicago Blackhawks 4-1. Specjalne lodowisko przygotowano na stadionie baseballowym. Winter Classic należy do najważniejszych sportowych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych na początku roku. Niewiele brakowało, aby tym razem nie doszło do skutku. Na przeszkodzie stanęły opady deszczu i dość wysoka temperatura, która przekraczała 10 stopni Celsjusza. Dopiero na kilka godzin przed samym spotkaniem władze NHL postanowiły go nie odwoływać. Warunki pogodowe opóźniły jednak rozpoczęcie meczu o blisko 50 minut. Obie drużyny rywalizowały przy kroplach wody spadających z nieba. Z Miami, Jan Pachlowski. Świat wariuje. W Kanadzie leje, u nas szykuje się fala mrozu, właściwie w Stanach Zjednoczonych leje, u nas szykuje się fala mrozu, o tym w prognozie pogody, a w sporcie za godzinę zapraszam m.in. na kronikę rajdu Dakar. Kuba Przygoński jest 14, Rafał Sonik mimo upadku jedzie dalej, a Jakub Piątek złamał rękę na pierwszym etapie i musi wracać do Polski. Jeśli chodzi o rajd Dakar, to pan Artur ma pytanie, bo słyszał godzinę temu, że jeden z kierowców na rajdzie został ukarany za zbyt szybką jazdę. Mandatem? To się mandaty dostaje? Się dostaje mandaty, oczywiście. Jak to możliwe? Bo to na odcinku dojazdowym. Są odcinki specjalne i odcinki dojazdowe. Żeby startować w odcinku specjalnym, trzeba do niego dojechać i jeżeli na tym dojeździe się przekroczy dozwoloną prędkość i złapie policja albo zostanie to udowodnione na podstawie zapisów GPS-u, to wtedy jest mandat i są kary. A na odcinku specjalnym można pruć? O! Ile wlezie? Ile wlezie? Ile wlezie? Ile fabryka dała? Mawiają kierowcy. Dziś pochmurno będzie padał śnieg, więc ostrożnie na drogach. Po południu na zachodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcze ze śniegiem, tym bardziej ostrożnie. Na południu kraju prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej, miejscami nawet to może być 10 cm. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, na zachodzie i północy w porywach do 60, a na wybrzeżu do 70 km na godzinę. Miejscami wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni to w Lublinie, Rzeszowie i Augustowie, minus 1 w Olsztynie i Siedlcach, 0 w Warszawie, Łodzi, Toruniu i Krakowie, plus 1 stopień w Piotrkowie, Częstochowie i Katowicach, 2 w Trójmieście, Poznaniu i Pile, 3 w Gorzowie, Opolu i Szklarskiej Porębie, do 4 w Szczecinie, ale tak jak mówiliśmy, już idą mrozy tęgie i siarczyste. W sobotę nawet może być minus 25 miejscami, a w niedzielę rano minus 14. Taka sytuacja. Zadowolony redaktor? Bardzo. Bardzo. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ja nie wiem, Wojtechu. Ja się stresuję. Ale czym? No tym. Co to będzie, jak ci wszyscy ludzie tu przyjdą, jak kupią ten cały sprzęt na naszej totalnej wyprzedaży, jak nic nie zostanie? Będzie pozamiatane. Wojtek i Reneusz zapraszają do Saturna na totalną wyprzedaż. Teraz na przykład ekspres do kawy Philips z ceramicznym młynkiem i spieniaczem mleka za 1099 zł, czyli o 400 zł taniej. Saturn. Technologia tak ma.

ubezpieczenia zdrowotnego, którym rządzi Narodowy Fundusz Zdrowia. Przygotowujemy zmianę, która od 1 stycznia przyszłego roku spowoduje, że rzeczywiście po prostu w ogóle to zjawisko zniknie, czyli doprowadzimy do tak zwanego uprawnienia obywatelskiego. Czyli każdy, kto będzie chory, będzie miał prawo do leczenia w ramach publicznego systemu. To co się zmieniło od 1 stycznia? To jest pierwszy mały krok, bardzo mocno podkreślam mały krok, który polega na tym, że przede wszystkim zajmujemy się tą dużą grupą pacjentów, którzy są gdzieś tak na pograniczu. To znaczy mają formalnie podstawę do tego, żeby być ubezpieczeni, ale na przykład nie dopełnili wielu obowiązków, czy jakiegoś tam obowiązku zgłoszenia, żeby nie być gołosłownym. To są na przykład studenci, którzy w czasie wakacji podjęli, studenci, którzy normalnie są ubezpieczeni przez swoich rodziców i w czasie wakacji podjęli jakąś pracę krótkotrwałą. W tym momencie wylecieli spod kurateli rodziców i nie zgłosili się ponownie czy rodzice ich nie zgłosili do Narodowego Funduszu Zdrowia, no i są nieubezpieczeni. No i to jest cała spora armia ludzi, którzy trafiają do lekarza, szpitala i tam dowiadują się, że w tak zwanym EWUS-u, czyli systemie, który sprawdza status ubezpieczenia, świecą się na czerwono, jako nieubezpieczeni. No i do tej pory takie osoby składały oświadczenia, że są ubezpieczone, jeśli się świeciły na czerwono, a wiedziały, że są ubezpieczone. Problem polega na tym, że duża część tych osób nie jest ubezpieczona i dajemy tutaj dwie możliwości. Po pierwsze, jeżeli ktoś oświadczy, że jest ubezpieczony, to po prostu potraktuje go lekarz jako ubezpieczonego i jeżeli taka sytuacja się zdarzy, to po prostu nikt nie będzie tego pacjenta ścigał. Nie będzie go ścigał. Mimo, że się okaże, że skłamał, to nikt go nie będzie ścigał, tak? Ale jest jeszcze druga możliwość. Czyli ta prawda, co mówią, że ten nowy system skłania do oszustw. Pani redaktor, ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś chce oszukać, to jest bardzo wiele różnych okazji, kiedy można coś fałszywie oświadczyć. Nikt nikogo do niczego nie nakłania, ponieważ, jeszcze raz powtarzam, system ubezpieczenia zdrowotnego pozostaje. Ale po prostu w sytuacji, kiedy ktoś, nie będąc pewny tego, a wiele osób nie wie dokładnie, czy jest ubezpieczona, czy nie w takich sytuacjach, jeżeli skorzysta taka osoba z świadczenia, to po prostu nie będziemy dochodzić od niej kosztów udzielonego świadczenia. To jest jedna rzecz. A osoba, druga, która jest pewna, powie, że jest ubezpieczona. Nikogo nie namawiam do tego, żeby mówił nieprawdę. Ale nikt nie będzie ścigany, prawda? Pani redaktor, proszę mi dać jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo ona jest też bardzo ważna. Otóż tym przepisem Ale proszę postawić tutaj kropkę w tej sprawie. Nad i. Tym przepisem wprowadzamy jeszcze jedną możliwość, mianowicie osoba, która dowiedziała się, że nie jest ubezpieczona, mimo że mogłaby być ubezpieczona, na przykład ten student właśnie, który wraca po wakacjach już na uczelnię i w międzyczasie straci ubezpieczenie, ta osoba uzyskuje prawo wstecznego załatwienia tej sprawy ubezpieczenia. I to jest też nowo. Także można powiedzieć, że tym, którzy mogą się ubezpieczyć, stwarzamy możliwość zrobienia tego nawet wstecznie. Ale panie ministrze, osoba na śmieciówce musi zapłacić. Nie wiem, co pani ma na myśli, mówiąc o śmieciówce, bo tych śmieciówek jest wiele różnych rodzajów. Na takiej śmieciówce, że ktoś pracuje dosyć regularnie, jeżeli pracuje na umowę zlecenie dosyć regularnie, to on ma ubezpieczenie. To ma ubezpieczenie obowiązkowe. Jeśli tego nie zrobił, to właśnie może zrobić to wstecz. Ale jak to obowiązkowe? Ja znam takie przypadki. Panie redaktor, powiem, taka jest zasada. Ja nie będę tutaj zdradzać, o jakiej mówię instytucji, ale zdarzały się takie sytuacje, że osoby pracowały tak jak na etacie, ale nie były na Pani etacie redaktor, jeżeli, i same jeżeli, się nie ubezpieczyły i nie były ubezpieczone. Jeżeli pacjent nie jest pewien, czy jest ubezpieczony, albo zdaje mu się, że jest i oświadczy, że jest ubezpieczony, a w międzyczasie okaże się, że nie jest, tak? To jego nie będziemy po prostu ścigać. Narodowy Fundusz Zdrowia nie pójdzie do sądu, żeby ściągnąć z niego to pieniądze. Już pan i powiedział. To jest zasadnicza różnica w stosunku do tego, co było. Jeśli ktoś powinien sam zapłacić, to może zapłacić wstecznie, tylko mu się to zupełnie nie opłaca, ponieważ Panie to ubezpieczenie jest wyższe. My tą regulacją nie prawda? Załatwiamy wszystkich problemów, załatwiamy jakiś problem. Jest spora grupa ludzi, to jest kilkaset tysięcy osób w Polsce, które są w tych sytuacjach właśnie niepewnych albo w sytuacji, w której można uzupełnić to ubezpieczenie wstecz. i dajemy im taką szansę. To jest, jeszcze raz powtarzam, krok w określonym kierunku, który planujemy w pełni wprowadzić od przyszłego roku, mianowicie ubezpieczenie czy uprawnienie do korzystania ze świadczeń w publicznym systemie dla wszystkich. To nie jest jeszcze takie rozwiązanie. Czy to będzie powiązane z likwidacją NFZ-u, jeżeli zostanie ten następny całościowy krok, tak. I to jest, myślę, że to jest pewne od 2018 roku, od stycznia? Pani redaktor, dlaczego, że wcześniej się mówiło, że to jest możliwe od połowy tego roku? Nie. Od samego początku planowaliśmy 1 stycznia 2018. Nie mam w tej chwili cytatów, ale były pani takie, redaktor, były takie wywiady, gdzie było mówione. Z całą pewnością mówione. Nigdy nie zapowiadałem tego rozwiązania od połowy tego roku, dlatego że wprowadzanie tego typu rozwiązań w połowie roku jest bardzo trudne ze względu na rozliczenia i tak dalej. Także to rozwiązanie przygotowujemy na 1 stycznia 2018. No, nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej. Jesteśmy, można powiedzieć, w ostatnich chwilach przygotowywania rozwiązań ustawowych, które no, w najbliższym czasie będziemy przeprowadzać zwykłą drogą legislacyjną. Mamy jeszcze rok, także nie ma tu żadnego pośpiechu. A proszę powiedzieć, co da ta zmiana? To nie jest mieszanie łyżeczką w niesłodkiej herbacie, jak niektórzy mówią? No, chyba jednak nie, dlatego że samo to, że zadaje pani pytania dotyczące różnych rodzajów, że tak powiem, osób, które zgłaszają się do lekarza, które mają problem z ubezpieczeniem, świadczy o tym, że to nie jest teoretyczna sprawa. Czy przybędzie pieniędzy w systemie poprzez tę zmianę? Przez samo upowszechnienie prawa dostępu oczywiście nie, ale przez likwidację NFZ-u. Nie. No, jeżeli chodzi o likwidację NFZ-u, to z całą pewnością planujemy wiele uproszczeń takich, powiedziałbym, w zakresie biurokracji i myślę, że to jednak da troszkę oszczędności, chociaż one oczywiście nie są jakieś porażające. Natomiast jednocześnie w tej ustawie planujemy rozpoczęcie wzrostu nakładów, systematycznego wzrostu nakładów na służbę zdrowia, rozłożonego na 10 lat, o czym też już wielokrotnie mówiłem. A z czego te pieniądze? I pierwszy rok 2018, to będą pieniądze już wtedy pochodzące z budżetu. Nie ze składek, tylko z budżetu państwa, czyli z podatków. W ogóle nie będzie składek. Nie będzie składek, będą podatki. Będą podatki, ale nie będzie tego jednolitego podatku, czyli właściwie coś się zmieni dla takiego płatnika podatków dotychczasowego, jeśli chodzi o zdrowie? Panie redaktor, to jest rzeczywiście dobre pytanie. Ja bym powiedział tak, że duża część tego, co w najbliższym czasie planuje Ministerstwo Zdrowia, to są zmiany, można powiedzieć, kuchni. Czyli to, co interesuje, czy to obywatela płacącego składki lub podatki, czy to pacjenta, który zgłasza się do szpitala czy lekarza, interesuje zupełnie coś innego. Jeżeli no właśnie, chodzi o płacenie... potrawa była dobra, jeśli już mówimy o kuchni, prawda? Tak, żeby z tej kuchni wyszło zdrowe i smaczne dokładnie jedzenie. Tak. Natomiast no, też faktem, no, gdybym nie miał takiej nadziei, to bym się nie brał za te zmiany. Ja myślę, że z punktu widzenia tego, co pacjenci powinni już zauważyć wcześniej niż 1 stycznia przyszłego roku, to jest połowa tego roku, kiedy wejdą w życie przepisy dotyczące sieci szpitali, a także przepisy dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. Tu znowu rewolucji nie powinno być. I one na pewno być. Już wejdą. Panie redaktor, dopóki ustawa nie jest podpisana przez prezydenta, no to mówienie na pewno jest zawsze obarczone jakimś ryzykiem. Takie są plany. Czy plany są zagrożone w jakiś sposób? Nie. Pytam o etap prac. No etap prac jest taki, że ustawa o sieci jest już w rządzie, ustawa o sieci szpitali, ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej jest w drodze do rządu, także no można powiedzieć, że w Ministerstwie Zdrowia praktycznie prace już zostały zakończone w tym zakresie. No i ta sieć szpitali, jak wpłynie na sytuację pacjenta? Co to da? Bo niektórzy też mówią, że dać może to, że te mniejsze szpitale, wcale nie najgorsze, stracą pieniądze. Nie, wręcz odwrotnie. Zabraknie finansowania. Wręcz odwrotnie. Szpitale, no przede wszystkim można powiedzieć, zaczynając od tych właśnie najbardziej podstawowych szpitali powiatowych, ale także szpitale wyższych stopni publiczne, a także te, które powstały ze szpitali publicznych, czyli już skomercjalizowane, bo w niektórych miejscach to są szpitale skomercjalizowane, a nawet sprywatyzowane, te szpitale uzyskają gwarancję stabilności finansowania. I to jest bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa pacjentów. To, co jest dla pacjentów ważne i bardziej odczuwalne, bo można powiedzieć, że pacjent nie zagląda w finanse szpitala, ale widzi szpital poprzez pryzmat tego, no, jak jest leczony, jakie ma szanse kontynuacji leczenia po pobycie w szpitalu i tak dalej. I to się rzeczywiście zmieni, dlatego że jednym z takich elementów, które planujemy zarówno od strony szpitala, jak i od strony lekarza rodzinnego, podstawowej opieki zdrowotnej, to jest pojęcie, które wprowadzamy w sposób bardzo taki systemowy, mianowicie koordynacja opieki. Dotychczas być może pacjenci tego do końca nie odczuwają, czy nie rozumieją, bo oni doświadczają po prostu negatywów. I to wynika z ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej? I ustawy o sieci szpitali. A dotychczas jest tak, że pacjenci, no dzisiaj zacznijmy jednak od szpitala, bo sieć szpitali to jest kwestia szpitali. Otóż dzisiaj jest sytuacja taka, że pacjenci po często bardzo krótkim pobycie w szpitalu, bo dzisiaj hospitalizacja trwa 3, 4, 5 dni i pacjent jest wypisywany do domu, wcale nie zdrowy. Dotychczas, no można powiedzieć, sytuacja jest fatalna dalej, dlatego że pacjent szuka na własną rękę opieki specjalistycznej jako kontynuacji tego leczenia szpitalnego, rehabilitacji, z którą są ogromne problemy i to się zmienia w sposób radykalny. Otóż szpitale właśnie te sieciowe będą miały obowiązek zapewnienia... No śledzić pacjenta, co się dzieje? No nie tylko śledzić, będą musiały zapewnić kontynuację tego leczenia, właśnie na przykład poprzez dostęp do ambulatoryjnych opieki specjalistów, no specjalistów z tego samego szpitala, czyli w domyśle być może nawet tego samego lekarza, który zajmował się pacjentem na oddziale. Wydaje się, że to jest sytuacja idealna i tak właściwie to powinno wyglądać. Dzisiaj teraz inna jest sprawa. Zupełnie inaczej. Zdzisław Szramik, wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, mówi, że ustawa refundacyjna to skandal, cytuję za naszym dziennikiem, chcemy refundować leki, to znaczy nie związek, tylko ministerstwo, które są tanie albo powoli wychodzą z użytku, natomiast nie refundujemy tych leków, które ratują życie, leczą na przykład choroby nowotworowe. W leczeniu chorób nowotworowych wciąż obowiązuje zasada, że musi się pogorszyć, żeby dany lek był refundowany. Obecny minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, mówi dr Szramik, jeszcze niedawno ramię w ramię z OZZL-em walczył przeciwko wprowadzeniu ustawy refundacyjnej, a kiedy zasiadł w fotelu ministra, to od roku nie zrobił w zasadzie nic, żeby zmienić złe prawo. To dosyć radykalny sąd, bym powiedział, i bardzo daleki od prawdy. No, po pierwsze zacznijmy od tego, jakie są szanse pacjentów polskich na leczenie nowoczesnymi lekami i no, chociażby ostatnia lista refundacyjna, która właśnie obowiązuje od 2 dni, to lista, na której jest 80 kilka nowych leków, w tym między innymi leki, absolutnie innowacyjne leki dotyczące na przykład leczenia, jeżeli chodzi akurat o onkologię, o której tutaj wspomina pan doktor, to jest nowoczesne leczenie raka nerki, raka trzustki i wydaje się niektórych chorób reumatologicznych, idiopatycznego zapalenia siódmiosiąższego płuc. To są naprawdę nie tylko nowoczesne, ale niezwykle drogie leki, które udało się wprowadzić na tę listę. Nie w ustawie, co w liście, tak? Nie. No, znaczy ta lista po prostu ulega nieustannym zmianom i ja bym powiedział, że to leczenie jest coraz bardziej nowoczesne, chociaż oczywiście cele zawsze są gdzieś tam jeszcze dalej, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o samą ustawę refundacyjną, no to pracujemy nad jej zmianami. W różnych miejscach ona jest zła, ale też są takie rozwiązania, które są dobre. I już niestety ją nowelizowaliśmy. Rozwiniemy ten temat innym razem, bo już przekroczyliśmy czas. Możemy tylko życzyć zdrowia, bo pan troszkę zachrypnięty. Ja również dziękuję. Ale jestem zupełnie zdrowy, bo zaszczepiony przeciw grypie, na co wszystkich jeszcze namawiam. Jeszcze można się, podobno jeszcze teraz zdecydowanie namawiam. Zaszczepić. Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia, bo ja tam chęć do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Ja Karol. I ja Dorota. Przysięgamy na mięso z indyka i wszystko, co eko i bio, nigdy więcej nie łamać noworocznych postanowień. A tak z ciekawości, Dorotka, to masz jakiś sposób? No, nie robię postanowień. Teraz w Lidlu. Świeże mięso z indyka aż do 25% taniej. Filet z indyka 14,79 za 800 gramów, a ser żółty Biowizentaler bez laktozy jedynie 4,99 za 200 gramów. Regulamin na Lidl.pl. Lidl. Co tydzień coś nowego. Filip jest podatny na infekcje i zaraża wtedy swoją siostrę Olę. Mama podaje obojgu syrop Neozine, lek, który wspomaga w przypadku obniżonej odporności. Neozine. Zwalczaj wirusy i nie daj się infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 250 mg inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Od nowego roku lekarze rodzinni mają przyjąć każdego pacjenta, także tego nieubezpieczonego. O tych zmianach w Trójce mówił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To jest pierwszy mały krok, bardzo mocno podkreślam mały krok, który polega na tym, że przede wszystkim zajmujemy się tą dużą grupą pacjentów, którzy są gdzieś tak na pograniczu. To znaczy mają formalnie podstawę do tego, żeby być ubezpieczeni, ale na przykład nie dopełnili wielu obowiązków, czy jakiegoś tam obowiązku zgłoszenia. Nowe prawo już obowiązuje, ale wielu lekarzy informuje, że nie wie, jak NFZ będzie płacił za osoby, które w systemie ewidencji ubezpieczonych, czyli tak zwanym EWUS-u, świecą się na czerwono, co oznacza, że nie płacą składki. 3-miesięczny areszt dla 30-letniego obywatela Ukrainy, który w sylwestrową noc, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, śmiertelnie potrącił 12-latki w Jeleniej Górze. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także prowadzenia auta pod wpływem alkoholu. Grozi mu 12 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznaje się do popełnienia tych czynów. Policji powiedział, że nie pamięta, co się stało. Według ustaleń policji 30-letni obywatel Ukrainy zjechał z drogi i uderzył w 12-latki idące chodnikiem. 14- i 16-latka zginęły na miejscu. Kierowca miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. Niezapowiadany występ Paula McCartneya na przyjęciu rosyjskiego miliardera. Muzyk uświetnił swoją wizytą prywatne przyjęcie sylwestrowe Romana Abramowicza na Karaibach. Na scenie pojawił się razem z zespołem The Killers. Noworoczne przyjęcie Abramowicza, właściciela londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea, znane są z rozmachu i obecności gwiazd. W przeszłości rosyjski miliarder gościł m.in. Beyoncé, Black Eyed Peas, Kings of Leon czy Amy Winehouse. To jeszcze dodajmy, w 2012 roku taka zabawa sylwestrowa kosztowała Abramowicza 8 milionów dolarów. W Trójce kolejne informacje o 9:00. Zapraszamy. 8 milionów dolarów za taki wieczorek taki? Tak, a pana Sylwester ile kosztował, panie redaktorze? Też coś koło 8. A ktoś uświetnił? Ale nie milionów. Swoimi występami artystycznymi? Trzy sylwestry, które były organizowane w różnych miejscach kraju, uświetniły. Bardzo ciekawe doświadczenie. Radosław Mróz? Znaczy współdzielę to doświadczenie. Także. Nie było wśród nich Paula McCartneya. Oj, nie było. A to akurat niestety. Dziś pochmurno, będzie padał śnieg. Na zachodzie kraju także deszcz i deszcze ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny. Na zachodzie i północy porywisty. Miejscami możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. Temperatura od minus 2 stopni w Suwałkach, Zamościu i Przemyślu. 0 stopni w Warszawie, Łodzi, Grudziądzu i Krakowie. 2 w Trójmieście, Lesznie i Koszalinie. Do 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek. Bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Rewolucja w czasie pracy. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik, a w nim przykłady ewidencji zleceniobiorców i samozatrudnionych. Normy i wymiary czasu pracy. Praca w porze nocnej i nadgodzinach. Przechowywanie ewidencji. Czas pracy 2017. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro płaca minimalna. Masz postanowienie noworoczne? Chcesz rzucić palenie? Bardzo dobra decyzja. Dlatego chcę Ci polecić Desmoxan. Tym razem dasz radę. Wystarczy tylko jedno opakowanie, a palić przestajesz już po 4 dniach. Desmoxan i już nie palisz. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg kapsułki twarde, przeciwwskazania na drażliwość na którąkolwiek substancję, nie dla pacjentów z niestabilną głowicą piersiową, zaburzeniami rytmu serca, po niedawno przebytym zawale serca lub udarze mózgu w ciąży i podczas karmienia piersią. Aflofarm. W Media Expert ostatnie dni czyszczenia magazynów. Smartfony, laptopy, AGD, telewizory smart w mega niskich cenach. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, wypadałoby teraz zagrać Paula McCartneya, ale jak Państwo wiedzą od wczoraj, to jest ten moment, w którym spotykamy się z naszą piosenką dnia. Za 25 minut dziewiąta, dziś Flo Morrissey i Matthew White. Time is the place, is the motion. Greece is the way. Flo Morrissey i Matthew White w naszej piosence dnia. Za 20 minut dziewiąta. I od wczoraj jest tak, że o tej porze zaglądamy sobie do prasy, ale nie do dzienników. Tak, zaglądamy do prasy niecodziennej. Tak, to chyba możemy powiedzieć. Widzicie, że dwutygodnik, miesięcznik dzisiaj będzie. A więc? Na początek dwutygodnik Forum, czyli przegląd najciekawszych tekstów z prasy zagranicznej. Forum, esej wybitnego brytyjskiego fizyka Stephena Hawkinga, który przekonuje, to najbardziej niebezpieczne czasy dla naszej planety. A powodów jest wiele. Hawking w swoim tekście pisze między innymi: jako fizyk w Cambridge żyłem w nadzwyczaj uprzywilejowanej bańce. Cambridge to niezwykłe miasto skupione wokół jednego z najwspanialszych uniwersytetów świata. Dzięki sławie, jaką zapewniły mi moje książki oraz izolacji spowodowanej chorobą, mam poczucie, że moja wieża z kości słoniowej staje się coraz wyższa. Tak więc oczywiste odrzucenie elit w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii z pewnością wymierzone jest także we mnie. Bez względu na to, co myślimy o decyzji brytyjskich wyborców, którzy zrezygnowali z członkostwa w Unii Europejskiej, czy o poparciu kandydatury Donalda Trumpa na prezydenta przez amerykańskie społeczeństwo, nie ulega wątpliwości, że był to krzyk gniewu ludzi porzuconych przez przywódców, pisze Stephen Hawking. A w biznesowym miesięczniku Forbes noworoczna lista 10 najlepszych zawodów w 2017 roku. Jak czytamy, rok 2017 będzie rynkiem pracownika. Według GUS-u bezrobocie wynosi teraz 8,2%. Oznacza to, że ze znalezieniem pracy nie powinno być większych problemów, ale prawdą jest też, że zależy to od tego, kto szuka tej pracy. W których branżach znajdziemy najlepsze oferty? Badanie na ten temat przeprowadziła firma Hays. Na najwyższe zarobki i najlepsze warunki pracy mogą liczyć programiści ze szczególnym uwzględnieniem specjalistów posługujących się językiem programowania Java. W rankingu znaleźli się też specjaliści IT w obszarze bezpieczeństwa, inżynierowie jakości procesu oraz badań i rozwoju. Poszukiwane są też osoby ze znajomością języków, ale nie chodzi tu już o angielski, ale francuski, hiszpański, a na znaczeniu zyskują również języki skandynawskie i wschodnioeuropejskie, pisze Forbes. Zajrzyjmy jeszcze do polskiego wydania National Geographic, a w nim tekst: Polacy oświetlili etiopskie szkoły. Do tej pory nie było możliwe prowadzenie zajęć w szkołach po zachodzie słońca, które na równiku zachodzi niezmiennie o godzinie 18. Oświetlenie szkół daje możliwość uczenia się, czytania, a także korzystania z edukacyjnych gier i zabaw w przyjaznym środowisku. Jak mówi koordynator projektu Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Kamil Ewertowski, w samym 2016 roku zainstalowaliśmy systemy słoneczne w 103 szkołach podstawowych znajdujących się w południowej części Etiopii. Tam wciąż istnieją miejsca, gdzie po zapadnięciu zmroku panuje całkowita ciemność. Tymczasem dzięki zainstalowanym przez nas panelom około 350 dzieci w każdym z miejsc może poświęcić czas na naukę również wieczorami, dodaje pracownik Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej. A na stronach magazynu naukowego Forbes o gramofonie miniaturce, to powinno cię zainteresować, nawet przyniosłem taką pomoc naukową. Proszę bardzo, to jest zdjęcie tego urządzenia. Od samego początku historii płyt winylowych pojawiły się także pytania o to, jak uwolnić gramofon od jego ciężaru i braku mobilności. Odpowiedzi było kilka. Pokolenie wychowane w Polsce w latach 60. i 70. może pamiętać choćby odtwarzacz płyt Bambino produkowany przez łódzką fabrykę Fonica od 1963 roku, ale ostatnio w USA miłośnicy gadżetów oszaleli na punkcie pomysłu zupełnie odwracającego koncepcję gramofonu i płyty, i to ten pomysł masz właśnie na zdjęciu. Bo właściwie czemu płyta ma się kręcić, skoro można wprowadzić w ruch sam odtwarzacz? Na tej z pozoru szalonej zasadzie powstał Rock Block, odtwarzacz płyt gramofonowych, który zamiast kręcić nośnikiem, sam podróżuje po nim. Wewnątrz drewnianej obudowy znajduje się nieduży przedwzmacniacz, głośnik, silnik poruszający maszyną oraz elektronika potrzebna do połączenia go z dowolnym zewnętrznym głośnikiem. Rock Block sam w sobie odtwarza dźwięk, natomiast pełne możliwości rozwija, gdy podłączy się go, no oczywiście, do bezprzewodowego zewnętrznego nagłośnienia. Czyli to tak sobie jeździ jak samochodzik po... Tak, ale musi być bezprzewodowe, ponieważ jakbyś podłączył kabel, to by tak jak... No to by się zaplątało, jak każdy kabel położony się zaplącze. Tak, więc bezprzewodowe się łączymy. Ale fajne, prawda? Bardzo ładne. No nie wiem, jakoś nie... No, chyba jednak wolę tradycyjną wersję. To coś musi... Coś być nie tak. Takie dziwne trochę. No dziwne, no ale świat idzie do przodu. Zobaczymy, co o tym powiedzą nasze wnuki. Zobaczymy. Marcin Pośpiech, dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. Poranna audycja, zapraszamy do trójki za 16 minut dziewiąta. Jeszcze na chwilę zajrzymy na ostatnie notowanie topu wszechczasów. Na 97 miejsce. Tak, wylosowaliśmy. unleash the lion. Gnashed his teeth and bit the recess lady's breast. How could I forget? And he hit me with a surprise left. My jaw left hurting. Ooh, dropped wide open. Just like the day. Jeremy, Pearl Jam to 97. miejsce topu wszechczasów. 227 trójek. O płytach winylowych trochę wspomnieliśmy. Ja mam już dwie wnuczki. Jedna ma 18, druga 25 lat. Ja miałem w swojej młodości może 50-60 płyt winylowych naszej produkcji. One mają już chyba około 1000-1500 tych płyt w takich wydaniach, że normalnie zazdroszczę. Także nie obawiajmy się o nasze wnuki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Może jak pan poprosi, to pożyczą kilka do posłuchania. Ale to rzeczywiście bardzo ładnie brzmi. Za 10 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Z okazji 55-lecia trójki przypominamy państwu trójkowe przeboje z rozrywki. No i właśnie wczoraj słuchaliśmy Stanisława Tyma, Jerzego Dobrowolskiego między innymi, a dziś Andrzej Zakrzewski wybrał dla państwa opowiadanie o smoku autorstwa Adama Kreczmara w interpretacji Piotra Franczewskiego. Adam Kreczmar, Król biegał nerwowo. Król biegał nerwowo po alabastrowych krużgankach. Zróbcie z nim coś, rycerzu, sapał. To bydle wpływa niekorzystnie na populację. Co tydzień dziewica do pożarcia. A skąd ja mam brać te dziewice? Rycerz poprawił misiurkę, robioną na miarę, i dopiął zdecydowanie karwasza. Tylko spokojnie. Nie takie smoki siekałem. Angażujecie mnie na dniówkę czy na akord? Doszli do porozumienia. Król obiecał sporą premię z funduszu bezosobowego. Rycerz był wybitnym fachowcem i zasługiwał na wszystko, co najlepsze. Trenował solidnie. Nieliczne pozostałe dziewice starały się uprzyjemnić mu chwilę wypoczynku. Aż wreszcie pewnego dnia rycerz siadł na bojowego wałacha. Tylko spokojnie, krzyknął na pożegnanie. Jeśli nie ma więcej niż 9 głów, to dla mnie pestka. Nie takie. Resztę słów porwał wiatr. Jama była niedaleko. Na groźne wyzwanie rycerza wypełzło z niej coś małego, czarnego, kosmatego, wielkości kreta. Gdzie tu jest to bydle? Krzyknął rycerz. To ja jestem bydle, uprzejmie poinformował stwór. Rycerz zawrócił konia, aż zapiszczały kopyta. Nie będziecie mnie ośmieszać, królu, wrzeszczał po chwili na zamku. Smoki, proszę bardzo, lwy, pantery, tak, nosorożce, hipopotamy, owszem, ale walczyć z czymś tak nędznym? Wynajmijcie sobie giermka, albo ja wiem, szewczyka czy coś, żegnam. I odjechał. Tymczasem bydle dopełzło do murów zamku. A mówiłem, że najważniejsze to nie rzucać się w oczy, syknęło. No to dawajcie, królu, tę dziewicę. A schrupawszy ją, rzekło. A jednak to smutne, że mnie nie doceniają. Skrzypce, jak u Filipa Eśnara. Filip się pojawi jutro przed 7:00. Zapraszamy Państwa serdecznie. To był Piotr Frączewski. 2273. Dzwoni w ramach martwienia się o naszą młodzież i dzieci. Chciałam powiedzieć, że mój syn robił wczoraj, 20-letni syn, robił wczoraj zdjęcia kamerą obskurą. To tak na pocieszenie dla wszystkich, że nie wszystko ogranicza się do smartfonów i komputerów. I tym optymistycznym akcentem mówimy Państwu do usłyszenia. Anna Regulska, Ernest Zozon i Marcin Łukawski. Za 6 minut, 9:09, Marek Niedźwiecki. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass and the children play, sirens passing, fire engine red, someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step and the car goes by with the windows rolled down and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. Eating out. Funny the way it is.